राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल द्वितीय विक्रम संवत 2059 4 जनवरी 2003 साय लोग 3:30 गीतावन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई खास प्रश्न नहीं है लेकिन ऐसे पूछते हैं कि चुप साधन में यदि नाद शब्द सुने तो क्या करना चाहिए। नाद शब्द है वो भी साधन है, चुप साधन बहुत बढ़िया साधन है। चुप साधन करते हुए नाद सुने तो क्या करें? नाद सुनना सुनो दो नंबर है, चुप साधन से दो नंबर है, सुनो तो बहुत अच्छा है, दो दिन काम की चीज है। नाद सुनो संसारिक चीजों में लगने की अपेक्षा भगवान में लगना अच्छा है। तस्मात केना उपाय मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से भगवान में मन लग जाए, किसी उपाय से, जिस उपाय से लगे वही उपाय करो। जिस भाई के जो समझ में आवे, बहनों के बीच में जो जो समझ में आवे उसी से, बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी बच्चे वाली चीज है, बड़ी उत्तम चीज है। देखो भाई, नाश तो विद्यते भावो और ना भावो विद्यते सत, दो चीज है। और विदेशों तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी ने दोनों देखा है। सो एक अभाव रूप है, एक भाव रूप है। तो अभाव रूप में जाने की अपेक्षा भाव रूप में जाना सदा ही श्रेष्ठ है, सदा ही। नाश तो भी देते बाबा, अरे तो बाबा ने भी देते, अरे तो सत्ता नहीं है, तो सत्ता नहीं है उसी अपेक्षा जिसकी सत्ता है उसे सन्मुख होना सदा ही बढ़िया है। किसी तरह से सत्ता की तरफ जाना है बहुत बढ़िया है, बहुत उत्तम है, श्रेष्ठ, कोई संदेह नहीं है। अभी प्राय आदमियों के अशुद्ध की तरफ ही प्रवृत्ति हो रही है। आप जरा ध्यान दो सब भाई, सब ध्यान दो कि जो अब धन कमा रहे हैं वो धर्म रहेगा नहीं साथ में। अब आज जो मन मनो बड़े बड़े मकान बना रहे हैं, क्या मकान साथ रहेगा, क्या धन साथ रहेगा, क्या कुटुंब साथ रहेगा, आपकी कमाई में कौन सी चीज साथ रहेगी बताओ? कोई साथ नहीं रहेगा, कोई ये साथ नहीं रहेगा, बिल्कुल। आप विचार करो, रहती हो बताओ आप, ये चीज हमारे साथ रहेगी, खुलो उदारता से खुलो। आए जब लाए नहीं कुछ भी, जाओ जब ले जा सको नहीं कुछ भी। तो उन चीजों में रात दिल लगे हैं, उनकी अपेक्षा भगवान में लगना बहुत ठीक है, बहुत ठीक है, बहुत ठीक है। इसी तरह से तस्मात केना पिपाए न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से ही भगवान में मन लग जाए। दो चीज है, एक नाशवान है, एक अविनाशी है। तो किसी तरह से अविनाशी में लग जाओ तो सब ठीक होगा, नहीं तो भैया ये नाश तो हो जाएगा। सपना सो हो जा बसे सुत कुटुम्ब धरन धाम, सुत कुटुम्ब धरन धाम, सब सपना सो हो जा। सपने को क्या चीज है बाका बताओ, सपने में आवे चीज वो कौन सी चीज साथ में रहेगी? नुकसान होगा वो साथ में रहेगा, फायदे की कोई साथ में नहीं रहेगी। आप बताओ कोई ना फायदे की चीज, सपने में से फायदे की चीज कौन सी रहेगी आपके साथ में, बताओ? मृत्यु में जाओगे उसमें कौन सी चीज साथ में रहोगे? क्या रुपया साथ में रहेगा, क्या कुटुंब साथ में रहेगा, क्या मकान साथ में रहेगा, घर साथ में रहेगा, मान बढ़ाई यादा ये रहेगा, वाह वाह ये रहेगी, जो संसार में बड़ी प्रसिद्ध है वो चीज कौन सी रहेगी? आप थोड़ा विचार करो, आपके साथ क्या रहेगा, क्या चीज रहेगी बताओ? साथ में क्या रहेगा ये सोचो। जो मर गए कपड़े भी यही नहीं गए उनके, शरीर भी यही जला दो मार दो, उनके साथ ही आ जाएगा। पाप और पुण्य के हमें साथ में रहेगा, और कौन सी चीज साथ में रहेगी? अच्छा काम किया, मंदा काम किया है वे साथ रहेंगे। अरे मंदे कामों से आगे नरक जाना पड़ेगा। धर्म पुराण में सुना है ना, साथ में क्या जाएगा? अच्छी और बुरी भावना से जो कर्म किए हैं वो जाएगा साथ में, वो भी अपना फल भुगताएंगे। यहाँ पर जीवों का नाश किया है, दूसरों का अपमान किया है, दूसरों का अहित किया है, वो चीज साथ में जाएगी, वो पीछे नहीं रहेगी। उसका फल आपको खुद को भोगना पड़ेगा, दूसरा भोगेगा नहीं। इनमें विचार करो, आपके साथ जाने की चीज क्या है? हरेक भाई को हरेक बहन को विचार करना चाहिए। जीवड़ो जस ये करो साथे पुनर्पाप, पुनर्पाप ही जाएगा, पुण्य भी फल देगा खत्म हो जाएगा, पाप भी फल देगा खत्म हो जाएगा, रह जाओगे जीते गई कुछ नहीं, कुछ नहीं। पाप भी फल दे नष्ट हो जाएगा, पुण्य भी फल दे नष्ट हो जाएगा, रोग अकेला भगवान नष्ट नहीं होते। नाश तो भी देते भाव, ना भाव भी देते सत, सत का अभाव नहीं होता, सत साथ में रहेगा। इस बात से सत्संग अर्थ सत का प्रेम सत के साथ में, ये सब भाई बहनों को सोचना चाहिए। संगा हुआ भी करो, अभी सब संगा करो, साथ क्या जाएगा? जो मरता है उसके साथ क्या जाता है? शरीर भी यही पड़ा रहता है, छोटी बड़ी कोई चीज जाती हो बताओ आप, पाप और पुण्य जाते हैं, फादे भी खत्म हो जाते हैं। आपके साथ क्या रहा, कुछ नहीं। खूब सोचो, खूब सोचो, आध्यात्मिक बातें जितनी समझ लोगे उतनी आपकी उन्नति हो जाएगी, हो जाएगी। वो साथ में जाएगा ही। छठे अध्याय में योग भरसी बात बताई है, तो मेरे साथ ही क्या जाएगा, ठीक तरह से बताया। चेत करने की बात है, होश में आने की बात है, आपके साथ ही क्या जाएगा, क्या कपड़ा साथ जाएगा, क्या मकान साथ जाएगा, क्या कुटुंब साथ जाएगा, क्या जाएगा, रुपये साथ में जाएंगे, माया में रह जाए बस नाजी दे सर बड़ा पड़ेगा, बड़े कुछ नहीं जाएगा। बोलो इसमें आप बोलो, आप बना जो बोलो, ये साथ में जाएंगे हमारे, बोलो जो मन में हो बोलो, शंका हो बोलो। इस वास्ते असत की अपेक्षा सत है वो ठीक है। किसी तरह से मन लग जाए भगवान में कैसे ही, और यदि असत है आज आप मुक्त हो सकते, आज ही आज हो सकते, जब चाहो तब ये मुक्त हो सकते हो। ये साथ में चलने चीज नहीं है, कुछ ही साथ में नहीं चलेगी। ऐसी मैंने बातें सुनी है, एक आदमी मर गया, वो मर गया उसको ले गए जमराज, यहां ले गए तो जमराज ने कहा इसकी दे इसका पुण्य बाकी है, देह का रहना बाकी है, मरा नहीं है, फिर भेज दिया। उसने पास यार कहा कि मेरे साथ में कुछ नहीं रहा, मैं गया जो वो अपनी सीमा दी थी, अपने खेत दी थे, आगे अपना नहीं दिखा। वे चार दरवाजा नरकों का वर्णन किया उसने, मनुष्य लोग यात्रा में खूब बनाया है अच्छी तरह से। वे भी लोग हैं जो संत हुए हैं, और संतों का भी अलग अलग स्थान है, और संतों के दर्शन भी हुए उन लोगों में, कोई ऊंचा कोई नीचा, कोई ऊंचा और कुछ नहीं जाएगा साथ में। आप इतना सोचो साथ में क्या जाएगा, आपके धन इकट्ठा किया जाएगा साथ में। क्या जाएगा बताओ, अपने सामने ही कई मर गए, छोटे भी बड़े भी समान बताओ नहीं, धन्यवाद मरे साथ में क्या चीज लेंगे, वो लेंगे बताओ। तो आपके साथ कैसे जाएगा, जब मरने वालों के साथ कुछ गया तो आप भी मरोगे तो क्या ले जाओगे। और मैंने ऐसी बात देखी है, एक माई थी तो उसका शरीर जाने दे गया, उसने पहले गया, ये देखो ये सुंदर सुंदर आदमी देखो, वहां जो कपड़ा पड़े राजे पड़े है उसी पर बैठे है, कदम भारी है, बहुत सुंदर है, ये प्रत्यक्ष बात है। हमारे को नहीं दिखा, वो कहते दिखता है माया। अच्छा आदमी बेटी के प्रत्युष बहुत सुंदर सुंदर है, भयंकर जमराजी दूध दी है। अच्छा मुझे पागा जाता ही है भागवत, साधु को नहीं जाएगा। भगवान के भक्त है, भजन करने वाले वे मस्त रहते हैं, जीवित अवस्था में आनंद में रहते हैं। पास में कोई टक्कर ही नहीं है, पास में कोई ढिकोड़ी ही नहीं है, इतने पर भी खुश रहते, इतनी रोटी मिलती थी उसे, एक घर से एक रोटी के चार टुकड़े करते हैं, वो चौथा टुकड़ा देते हैं ब्रज में, एक रोटी दो टुकड़े किया दो चार टुकड़े किए चौथा टुकड़ा इतना सा वो मिलता है साधुओं को, वो खाते हैं भजन करते हैं, मस्त रहते हैं। कपड़ा भी थोड़ा है बात हुई वगैरह, देखो कुटिया में देखो करो पड़ा है करो करो, और गुदी बड़ी है और कुटिया कुछ नहीं, लाखों और करोड़ रुपए वाला उनको देख लो, एक कोटी के साथ। अब बताओ कम धनी आदमी तो धंधे के साथ में वह आदमी बताओ, प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष एकदम। कोई कोई आदत होता है आए जम क्या लाए, क्या लाए थे, क्या साथ में लाए, क्या साथ ले जाओगे, आपकी पूंजी क्या है, भगवान का भजन करो वो साथ रहेगा, वो पूंजी आपके साथ रहेगी, फिर मस्त रहोगे। एकदम पक्की बात है, एकदम सच्ची बात है, भजन करने वाले खूब आनंद में। अभी मौका है, सब बातें छोड़कर ये भगवान में लग जाओ, मौका है अभी, बहुत सुंदर है सत्संग का मौका, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया मौका मिला है। अब चेत नहीं करते, एक ही बात सोचो साथ हो गया जाएगा, एक बात ही सोचो आप, यहाँ अभी सोचो अब आगे अपने अपने कमरे में जाकर वो हम बैठ कर सोचो कि साथ क्या जाएगा, हमारे क्या कपड़ा जाएगा, कमरा जाएगा, रुपये जाएंगे, कुटुंब जाएगा, क्या साथ जाएगा, सब आदमी सोचो, सब आदमी सोचो। और आया हमें मन में रो कह दो शंका हो तो बताओ, कुछ भी साथ में जाएगा नहीं, भजन सुन किया है वो साथ में जाएगा, शांति से मरेंगे, नहीं तो घबरा कर मरते हैं। शेर जी गए भी अंधेर हुई अंधेर नेत्र नेत्र नहीं गए, दूसरा देखियो टट्टे आ गई, ये प्रत्यक्ष बात है। और भजन सुनने के देखिए शुरू में सोने नाम जी थे और नेत्र गए शेरजी सत्संग, मैंने देखी खुद ने साथ में क्या जाएगा, और एक ही बात है साथ में क्या जाएगा, खूब सोचो और साथ में जाएगा पुण्य, साथ में जाएगा सत्संग, आप करो साथ में जाएगी बची, बची सरहद बनेगी। अभी आप करो तो आपको मालूम हो जाएगा, स्वभाव साथ में जाएगा। अब यहाँ भी कमी जाते तो आपका स्वभाव, आपकी आदत, आपकी प्रकृति वो साथ में रहेगी। तो एक मारने काटने की प्रकृति है, एक दया करने की प्रकृति है, वो प्रति साथ में रहेगी। कहीं भी जाओ आप, वो स्वभाव साथ में रहेगा। तो स्वभाव में भगवान की बात बन जाए तो वो भगवान साथ में रहेंगे। जो मार काट के नहीं, झूठ कपट के जालसाजी की बेईमानी की बातें करो, वही साथ में जाएगा। ईमानदारी करो वो साथ में जाएगी। प्रत्यक्ष बात है, एकदम प्रत्यक्ष। इसमें शंका तो बोलो, बताओ आप साथ में क्या जाएगा। और फिर भगवान का नाम लो, ये भगवान का नाम ले रहे, ये साथ में जाने पूंजी है। भगवान का भजन किया है, साथ में जाने की पूंजी है ये।